Matumaini yangu ni wewe kushinda salama salimini, mpenzi msikilizaji. Hujambo, karibu moja kwa moja katika taarifa hii ya habari. Tunaanza kwa muhtasari wake. Kiwanda cha vinywaji Brarudi kinataja kuyumba kwa usalama katika bahari nyekundu pamoja na ukosefu wa pesa za kigeni kwa miongoni mwa sababu za uhaba wa vinywaji vyake, kisa huifanya kushindwa kuwa na hisa thabiti ya mali ghafi. Siku 45 ndio muda unaotolewa kwa watawala kuanzia kwenye serikali za mitaa kuwa wameandaa vizuri kazi za usafishaji wa jiji la Bujumbura. Makataa hayo yamechomoza kwenye mkutano wa meya pamoja na viongozi mbalimbali jana Jumatatu. Na ligi la mabingwa barani Ulaya litaendelea kutimua vumbi kwa michezo ya marudio ya raundi ya 16 bora. Haya bila shaka na mengineyo, jiunge nami katika taarifa hii ya habari. Punde ni habari kamili. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Ni kiboko yao, tunasikika vyema kutoka mjini Bujumbura kwenye masafa ya FM 99.7 sawa na 101 nchini kati. Muda wa siku 45 ndicho kipindi kinachotolewa kwa watawala wote kuanzia serikali za mtaa kufanya kazi kwa ajili ya usafi wa jiji la Bujumbura. Kazi hizo zitatekelezwa kwa mfumo Initiative Resultat Rapide, yani mpango wa matokeo ya haraka. Mashirika yanayosafirisha taka za ndani yanaamrishwa kuzoa taka kwenye kata mbalimbali angalau mara tatu kwa mwezi na kufanya kazi pamoja na viongozi wa kata hizo na wasimamizi wa kaya ili kupanga bei ya makubaliano. Ilikuwa Jumatatu hii katika mkutano na viongozi tawala mjini Bujumbura na mawakala wa usalama ili kujadili namna ya kusafisha jiji. Uhaba wa vinywaji vya kiwanda Brarudi umekuwa kero siku hizi kwa watumiaji wa mkoa wa Ngozi. Wiki mbili zinatamatika kukidhihirika ukosefu wa Amstel ndefu pamoja na Primus ndogo. Bia aina ya Amstel Royal pamoja na soda zinapatikana bila tatizo. Mara vinavyopatikana vinywaji vya aina hizo ambazo ni haba, bei ya chupa moja huongezwa pesa zilizo kati ya 300 na 500 faranga za Burundi. Watumiaji wanayeomba kampuni za lishaji ambayo ni Brarudi kusaidia ili vinywaji hivyo vipatikane na wauzaji wanaopandisha bei waadhibiwe kulingana na sheria. Habari hii ya Apollinaire Muzagara inakujia katika sauti ya Homeward niyo ya Bivuze. Wapenzi wa kinywaji aina ya Amstel Centilita 65 unasema kulazimika kutumia Bock ama Royal, vinywaji ambavyo vinaweza kupatikana taratibu mjini Ngozi. Hata Amstel Centilita 50 imekuwa adimo na bia chupa ndogo yapata wiki mbili. Bia ya Centilita 72 zinaonekana lakini zinadaiwa kusafirishwa hadi vijijini na tarafa za mkoa ambako inauzwa pesa 2500 kwa chupa wakati bei elekezi ikiwa ni 2200. Wanaohitaji Amstel Centilita 65 wanalazimika kwenda katika hoteli za kiwango cha juu kwa bei isiyopungua 4000, huku baadhi yao wakichagizwa kununua mshikaki kwa pesa 10000 ama 12000. Watu wengi mkoani Ngozi wanaweza kuchangamukia vinywaji vya kiwanda Burundi Brewery ambavyo ni Soma Burundi na Bia Bujohe. Hata hivyo vimeanza kuwa haba kwa misingi kuwa watumiaji wake wameongezeka. Wapenzi wa vinywaji vya kiwanda Brarudi wanakiomba kutafutia suluhisho la kudumu changamoto zinazokikabili ili wapate tena vinywaji vilivyoadimika. Shukrani kwako bwana Homeward niyo ya Bivuze. Wakati huo huo kiwanda cha kinachozalisha vinywaji hivyo kinadai kutatizwa na upatikanaji wa baadhi ya malighafi mahitajio kutoka nje zinazotumiwa katika kutengeneza vinywaji kutokana na kuyumba kwa usalama katika bahari nyekundu. Na sababu nyingine inayotajwa na kiwanda hicho ni ukosefu wa pesa za kigeni, hali inayoifanya kampuni Brarudi kushindwa kuwa na hisa thabiti ya mali ghafi. Ama kuhusu wasiwasi kuwa sababu huenda ni bidhaa za kampuni hiyo kuuzwa nje, msemaji wa Brarudi hapatani na wazo hilo. Anajuza kuwa vinywaji vya Brarudi huuzwa nje kwa ajili ya kuingiza pesa za kigeni nchini, la sivyo aendelea kujuza Doriane Ngaruko kuwa kwa ushirikiano na serikali ya Burundi kampuni hiyo imbioni kutafuta suluhisho la swala hilo. Baadhi ya wawakilishi wa vyama vya wafanyakazi wanamuomba waziri wa kazi na wafanyakazi utekelezaji wa agizo la rais la pensheni iliyo sawa na mshahara wa mwisho kwa watu wanaoingia kwenye pensheni ya uzeeni. Katika mkutano nao leo Jumanne, waziri Venuste Muyabaga anafariji kuwa sheria hiyo inakwenda kufanyiwa kazi. Anaeleza kuwa hatua nyingi zilisonga mbele na kuwataka wafanyakazi kuheshimisha muda wa kazi kwa kuanza shughuli mapema na kutimiza muda wa saa 8 wakishughulika kuliko kupiga story ofisini. Baadhi ya wawakilishi wa vyama vya wafanyakazi wanagundua kuwa ni vyema kuendelezwa kwa sekta ya ulinzi wa jamii kuimarishwe katika ofisi za mawaziri. Katika mkutano wa kupeana fikra ulioandaliwa na mamlaka ya ulinzi wa jamii INSS leo Jumanne, wawakilishi hao wa vyama vya wafanyakazi wanashutumu kuwa kazi shughuli za maendeleo ya sekta ya ulinzi wa jamii hukwamia kwenye kurugenzi za wizara. Kituo INSS kinaeleza kuungana na wahusika ili kuandaa mkutano wa kutoa mwanga wa ulinzi wa jamii na kutafuta namna ya kuzuia matatizo yanayoweza kuibuka huku yakiwa yalifikishwa kwa waziri. Unaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro, inasikika kutoka mjini Bujumbura. Hii ni taarifa ya habari. Isanganiro. Anselme Hirambo anayokunasi kimitambo. Baadhi ya waomba hifadhi kutoka katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliopewa hifadhi ya muda kwenye kambi ya Makombe katika tarafa na mkoa wa Rumonge wanasema kuishi vibaya kwenye kijiji Mutambara waliopopata makazi. Hayo yamejiri baada ya kufurushwa kwenye kambi hiyo iliyokuwa ikiwahifadhi kwa takriban miezi 6 wakitakiwa kujitegemea. Miongoni mwa wanaosalia kijijini hapo wanaeleza kutokuwa na nia ya kurejea katika nchi yao ya asili kwa madai kuwa usalama uhafifu. Badala yake wanaomba hatua hiyo ichunguzwe vizuri. Katibu tarafa Rumonge anafariji kuwa swala la waomba hifadhi hao linafuatiliwa kwa karibu. Huyu ni mmoja wao. Mie niko mfuleru mkongomani, na kama kwa leo niko hapa ndio tulikimbia vita, na wakati ya mapambano baliua mtoto wangu, bakaua mamu kwe busiku, bakakia tuingilia mnyumba, Mungu akatusaidia tukaponyoka na jogi situlikuwa huko. Ila mukade transit nilikuwa nishamaliza miezi 6, iko saa vile nakimbilia mvua Mtanganyika, kwa sababu sie Kongo tunakimbia kukosa usalama, na usalama tunakia itafutia huku Burundi. Ila cha ajabu, si wakati tunasamba, eti tumesamba vibaya. Na tatizo ya kusamba vibaya, hakuna ituliona. Wanatufukuza. Miezi 6, tushamaliza mkade transite. Na 50 kingorongoro ya kuuza hata bombo, hatuna nayo. Kisha bana tutupa inje. Sasa njoo tuko najiuliza, hii kututupa inje. Ebu bana wazia, tutaenda wapi? Naona, hiyo ni jambo sana inatushangaza. Na wakati tunakimbia kule, tunakimbia nusu ya usalama. Tena waturudishe kwa tunakosa usalama. Ile tunasa vile ni jambo ya ajabu, na Kongo hatuwezi tukarudi. Kwa hiyo, watusaidize, watukamate kama wengine. Na si tunataka tuwe warefijie kama wengine, watusaidie sana. Yani tunalia, tunawaomba sana. Na alikuwa akisikika ni mmoja wa wakimbizi waomba hifadhi kutoka katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waliopewa hifadhi ya muda kwenye kambi ya Makombe katika tarafa na mkoa wa Rumonge. Na tu kwenye wiki ya mwezi uliotengwa kwa ajili ya wanawake, leo tumzungumzie Kamaro Konsole, mwanamke wa kwanza kujiorodhesha kufanya masomo ya uzamifu katika lugha ya Kiswahili kwenye chuo kikuu cha Ardhi, yani Ardhi University, Dar es Salaam, Tanzania. Je, fikra ilikujaje? Kwa nini aliipenda lugha hiyo ya Kiswahili? Katika mahojiano na mwenzetu Mihai Kanyange, majibu yamekuwa haya. Nilipenda Kiswahili tangu zamani kwa sababu nilikuwa na mtu katika familia yangu ambaye anaongea Kiswahili. Kingine ni kwamba mwaka wa 2006-2007 waliingiza mfumo wa Kiswahili na Kiingereza katika shule za msingi. Nikaona kabisa mimi mwalimu nilikuwa nafundisha Kirundi na Kifaransa katika shule za upili, nikaona hatimaye Kiswahili kitaingizwa katika shule za upili. Nikaona inanibidi niende kuboresha Kiswahili changu. Kingine nilikuwa kwenye mashirika ya wanawake, tukaenda nje na mikutano yote ikafanyika katika lugha za Kiingereza na Kiswahili. Nikaona kabisa nisome lugha ya Kiswahili. Kwa sasa ninasoma chuo kikuu cha Dar es Salaam ambapo ninatafuta degree ya uzamivu. Naona kuna matatizo mengi. Tatizo la kwanza ni mpaka hivi sijapata ufadhili wowote. Cha pili naona ni kazi ngumu. Nikiwa hapa ninafanya kazi, kuna mambo ya familia, ninaona ni vigumu sana. Na muda wa kufanya utafiti ni mchache kwa sababu ni mimi peke yangu ninaendelea kutafuta ada za shule na nauli na kila kitu ambacho mtu anahitaji. Kingine kama ninaugua nikiwa Tanzania, mnaona ukiwa nje ya nchi yako ni vigumu sana. Ni gharama, nikienda kwa mganga ni kuna gharama. Ninatoa wito kwa wanawake na wasichana ili wasome Kiswahili. Tunaweza. Kiswahili kwa sasa ni lugha ya kimataifa, ni lugha nzuri, ni lugha ya kitaifa. Kwa hiyo ninawaambia wanawake na wasichana wapende Kiswahili, wafike shuleni, wasome Kiswahili, waingie NES, waingie IPEA, hapo kuna Kiswahili, wasome kabisa. Mpaka hivi tuko wanawake wane ambao wanafundisha Kiswahili katika vyuo vikuu mbalimbali hapa nchini Burundi. Na Kamaro Konsole yu Dar es Salaam Aridh University kwa ajili ya degree ya uzamifu. Mechi za marudio ya raundi ya 16 bora ya ligi la mabingwa barani Ulaya zimepangwa kuanzia leo Jumanne saa 4 usiku. Klabu ya Bayern München ya Ujerumani itakuwa nyumbani kukaribisha Lazio Roma ya huko Italy. Katika mchezo wa awali, Bayern München ilikubali kichapo cha moja bila huko Lazio, lakini inatakiwa kupambana kwa hali na mali ili kupata ushindi wa mabao mawili yasiyopungua ili kupata tikiti ya kucheza duru ya robo finali. Katika mchezo mwingine leo Paris Saint-Germain ya Ufaransa itakuwa Uhispania kuitembelea klabu ya Real Sociedad. Katika mchezo wa kwanza, PSG iliibuka mshindi wa mabao mawili bila. Kesho Jumatano itakuwa zamu ya Manchester City ya Uingereza dhidi ya Copenhagen ya huko Denmark. Lakini Real Madrid ya Uhispania nyumbani itaipokea RB Leipzig ya huko Ujerumani. Na huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari jioni hii, mpenzi msikilizaji. Asanteni kwa kuwa nasi. Asante pia kwa Ansel Mirambo na ambaye amenisaidia ili nisikike hewani. Kwa niaba ya wote waliosaidia ili ufanikishe taarifa hii ya habari, niite Omer Ndwayo. Jioni mwanana.